waye yor na xat bo xamantene tamit mom lolu amuko de resewul legi muneko dama bëgg nak nga tuddal ma lan mo dagan ci ñun ci yi ci riwaya lolu moy riwaya bi nak sahih imam muslim amma riwaya bi nak sahih imam bukhari daf ni ma yaslu ko li lan mo yewen ci man ci li yantif sallallahu alayhi wasallam ne ko manam li gëna nuro ak suñu hadith bi muneko amma ma zakarta min annakum min ahli min ardi bi ardi qaumin ahli kitabin fala ta'kulu fi aniyatihim illa alla tajidu ghayraha fa in lam tajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiha yinde li nga tuddune ci wa ahlul kitab dekk biñu tuddé ahlul kitab ngeen bok manam keur keur souf sa ngeen dekké wa ahlul kitab ñofa dekk kon nak bu len lekke luddul bu len lekke ci yone ndap yi luddul ngeen gis illa alla tajidu ghayraha luddul ngeen am leneen luddul li so len amé nak leneen so len amul leneen luddul li fasiluha kon na ngeen ko raxsu wakulu fiha te ngeen lek légi nak mu dess benen parti bi moy reub mi mune ko reub mi mune ma mune wa amma ma sayyata bi qawsika fadhkur isma allah thumma kul lepp lo xam jeul dang ka reubé ak sa fête gi nanga tuddu turu yalla après nga lek manam moy boy fet da nga nan bismillah ha bo xecce rek ne bismillah bayyi bu ko jame fum ko mën ti jam rek ci yaram bi après man nga lek bu de muna wama sayyata bikal muallam fadhkur ismallahi thumma kul li nga xamantene mom ngay rebbek sa xat tamit bi nga xamantene dang ko jangal lumu reub tuddol turu yalla ne ko bismillah joxagn ko mu dem bu deme bu jappé xat bi bax suñu manam xat bi su jappé juillet bi han bu delu ci manam même bu dé déna bax na ndax tuddu nga turu yalla mu dem mat ko par exemple bamu dé bax muna wama sayyata bikal ladhi laysa bi muallam benen roya bikal bi ghayr muallam fama adrakta zakatahu fakul li nga xamantene nak mom nga rebbe ci xat bi nga xamantene mom nak kenn dressé wuko jangalun ko nuy rebbe Allah muné ko lepp lo ci dab manam fekk deewugul nga man ko rend ci yoonu sharia bu boba nang ko lek mais bu fekete ne dafa de munu ko lek ci ngay gisse difference manam bi nek ci xat buñu jangal ak xat buñu jangalul te subhanallah ci ngay gisse tamen geneelu xam xam ba nga xamantene xat sax bi am xam xam bokul ak biko amul bi ñu daganal ñu nek limu japp ah bu déré alors que bé dagana luñ ko légui hadith bi manam ñu la tuddé motax nga gis borom xam xam yi rahmatullahi borom téré hadith yi dikoy di solo ci sen diko indi ci sen mom ci kitabu saydi manam téré yi nga xamantene ñom ñoy wax wa lu reub ak rembe waye duñ koy indi ci buntu manam ci kitabu tahara ah terep la baxna wala no du yow kalu yaay reg kon kitabu tahara duñ koy faral di indi duñ ko fi indi wa al hafiz ibn hajar rahimahullah dafa indi hadith bi ci kitab tahara ci buntu ndapi ngir ben ngir lan ngir objectif manam première partie bi nga xamantene mom rek la teunk mom rek la soxla ci mbir mi indi ko waxna ko mu ngi ni legi xamnañ ko lan mom motaxal mom hafiz rahimahullah indi lan hadith bi ci buntu bi hadith bi nak du imam abu dawud du imam al bukhari imam muslim rahimahullah rek ñoko solo imam abu dawud solo nako imam ibn majah solo nako imam ahmad ibn hanbal solo nako imam ad-darimi solo nañ amna yeneen riwaya yo xamne ñew nañ ci bu ibn mustadrak hakim ak imam al sunan al bayhaqi rahimahullah ak manam mujam at tabarani tamit solo nako ci mujam al kabir ci manam ba mu dess manam ñi ñep dañ ko solo ci yoonu abu idris al khawlani mu jere ko ci abu sa'laba al khushani radiyallahu anhu waye imam al hakim ak imam al bayhaqi ñom ci yeneen yoon lañ ko solo wax voilà legui kon lool mom moy hadith bi manam li mom moy takhrij bi li moy li aju ci walu takhriju hadith bi pour gattal ko fofu legui ñu ñew ci li nga xamantene mom mo aju ci lan ci mana hadith bi ci baat bi muna an abi sa'laba al khushani abu sa'laba al khushani radiyallahu anhu mom ab sahaba la bo xamantene ca fekke na bayatu ridwan waaw jaayant bi sahaba yi radiyallahu anhum jaayant won ak kan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fan ha debiya ha ko debiya ha makka ci fan ci na ci garab ci soufas garab ga non de do won makka ci yoon bi do won makka parce que ci wa makka lañ yoni won kan sayyidna usman radiyallahu anhu pour lan bagn ko yone lan motax ki ba am moy ne dafa amone information ay rumeur comme quoi dañu ray wa makka dañu ray sayyidna usman radiyallahu anhu ala ala kulli hal jaayante la won bo xamne ñoom ñep dañoy jaayante won ne pour ne loolu su amé ñoom ñep dañan dem xexi ji mom lañu tuddé bay'atul ridwan yalla ne sallallahu alaihi laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariban wa maghanima katheeratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima yen mune yalla dal rub yalla manam radiya geureumna wallahi geureumna contanna ci way geum ni kan bi nga xamantene ñi ngi jaayante ak yow ca ronu garab ka ñoy ñoy wa bay'atul ridwan jaayante gog motax ñu tuddé jaayante geureum gi moy pacte d'allégeance serment d'allégeance ne dañuy xexi ci té ñoom ñëpp manam kenn ku ci nekk né man sama bakkan mom mën nako troqué légui wa lool du problème ndax lan yalla né fa alima ma fi qulubihim mu xam la ci seen xol yalla contant ci ñoom ndax xam na ni dañoo sincère ba paré la gu légui nak mu daal leen di yolale nak ben ubbe ku gu jégué am yomb yombal yalla dafa len yomb yu bar ak maghanima kaseera manam ay ay butin de guerre yu bare ñu am legi jaayante bobu abu sa'labata al khusani bi radiyallahu anhu ci ñako fekke won la bok ginnaw ba tamit demon na fekke na xare khaybar bi yantu sallallahu alayhi wasallam demon xare momit fekke nako ba sax bokon na ci ñinga xamantene mom amon na ciir ci butin ba yantu sallallahu alayhi wasallam joxon nako ciir abu sa'labah al-khushani radiyallahu anhu sham le dekkon fofu lay wax ne mom lay wax ne ñom fañu dekk ay ahlul kitab fa dekk manam sham nak tay ji mom moy Syrie Jordanie Palestine côté bob moy fofu jam légui ñom fofu mom fofu la dekkone dafa amone nak ay arab parce que ñom ay arab lañ ci ciossane mais dañu dem dekk ci won fofu comme wa khassan manam banu khassan manam ay kurel lañ manam ay tribu lañ ci arab ñu tul non ak wa tanukh ak wa quda bog nak manam benn giir ci quda kala manam ci bir tribu quda ñom ñoo tudon manam ñom ñoo fofu la sen manam ñi nga xamne ñom ñoy banu khushayna manam ñu am sen mam khushayna la tuddu mom motax nak buñu askanale abu salabata ñu nan ko al khushani manam ki nga xamantene comme ku dekk quraish comme ab ko xamantene manam kessanam quraish la manam quraish la ñu nan ko al qurashi voilà manam ya gi nekk ci digg bi dañ koy dindi buñu askanale baxna abu salabat al khushani radiyallahu anhu borom xam xam yi dañu wuté lol ci ay turum amma imam ahmad ak yahya ibn ma'an ak ali ibn al madini ak ñeneen rahmatullah alayhim ñom dañ ko tuddé dañ japp né jurhum non la tuddu wa waaye ñeneen bolo ñu bar japp né ñom jursum la tuddu ñeneen japp né jursuma la tuddu ñeneen japp né lashin la tuddu ñeneen japp né nashib la tuddu am ñu jël ñeneen turu papa mit non lañ ci wéranté ci digënté nashib nashim lashin amrun etc manam dal mom comme li imam az-zahabi wax rahimahullah dama ni dal mom wax deug yalla dakantalam dal lan ko xamé amma turum mom wute yi ci am dafa bari ci kemané min mëna wax dal moy nan ah moy dakantalam dal mom dal lañ ko mëna gëna sédel né non lañ ko xamé Abu Salabat al Khushani borom hikama la won manam nit ko xamne dafa sage wax yo xamantene wax yu rafet lay amé comme mom ak Kaab Kaab al Ahbar musul nañu tok mune munan Kaab gis nga nit su fekente ne dafa jël xolam yépp fexal ko ci leneen lulul yalla ludul yalla dakoy jox manam dakoy jox fiir de teranga ak taxak aduna ak alakhir nit ki su fexé ba mel non kaabu ne ko waaw lol de ñun suñu téré yu ñëkke bokku na ci wax ya ci amone moy ne amna téré yu waté manam yalla téré mi waté moy ne nit ki su fexé ba yittem yep mu def ko ben yitte manam day jël yittem yep mu dajale ko def ko ben yitte kene ben objectif kessa te moy boromam suko defé yalla dina ko yoral wërsegum ba paré dina ko yoral wërsegum ba paré problème am tamit yalla da ko fadjal allo waye su fekente daf ko su fekente dafa nek nit ko xamantene dafa jël ay yittem yu bari fune mu def ko yittem manam fune mu wut dafa ay yitte manam mu fenn fu ci nek alkande mën na fa fete fenn fu ci nek mën na nek buntu pour alkane lolou mom motax li geun moy sa yitte yep nga def ko ben yitte kesse lepp loy def lepp loy dugg lepp loy genn lepp loy japp nga japp ne ben yitte mom manam ben objectif final bi lenn la moy geureumal yalla moy na yalla contane au final lolou soko defé bu boba sa affaire yep day reglé wu nga am texé aduna ak alakhir mais so defé lén lu ci nek nga bëgg ko def soxla lén lu nga gëd bëgg ko def a jox lenn lay nga bëkk ko def problème lenn lenn lay nga bëkk ko def yitté face ak alkandé di jaar mom manam fenn fu ci nek mën na nek buntu so buntu alkandé yalla nañu yalla sam lool ñom manam nga gis seen waxtaan bobu non ñom ñu doon waxtane manam ci ngay comprendre ni ñom yalla rek mo leen yitté lool waye tamit da nga ci xamé ni effectivement li ñuy wax nonu lu am solo la moy nit ki bu fexé en fait bu beure ay problème ay soxla manam bëgg la xélama nga ci natta ba xélama nga ci yéere bu bëss mu wara am xélama nga ci dal yu bëss yu mo wara jënd xélama nga ci sa sama sag yi doyut warna wut ay sag yu bëss xélama nga ci produit bi wu ci xélama nga ci solde yi xélama manam lén lu ci nek problème yi nek fa da ngay gis après lolu rek lay yitté wo foko fekk tout tourne autour de bien matériel ay ki ay considération yo xamantene matuto bayyi xel pour mu togn nit ñi day yomb pour mu nek ko xamantene du samonté ak ko nit ñi day yomb pour mu sagare jaamu yalla am day yomb manam dal lepp manam finalement lay nek sababu manam li tax après manam mom ci bopam ay problème mom uppu ko doole day yomb tamit ay problème teel ko uppu doole day yomb ndax day def ay problème yo xamné en réalité du ay problème wax deug yalla awma ñew bu bes kay du problème mais hein si awma télé grand écran bob lool du problème wax deug yalla du problème hein voilà auto manam def problème loolu problème manam ay mbir yo xamantene du problème nga def ko problème yanu ko comme niñ ko waxe yanu aduna bi après yow manam aduna bi mom mo lay upp doole te dalay ñatt dalay tanc do ci gennati abadan ba pare milieu yi ngay fréquenter après ak ñi nga xamantene ñom ngay def say mass ak say morom ñom nga xamantene affaire aduna do nga leen di yittel ñoñu tamit après dañ lay dali manam sen concurrence bi day metti ci lo xamantene après yeen ñep ci musiba ngeen di dekk fo len tolu ci musiba ngeen di dekk après ay iñaanante nek fi ay soxorante di xastante yoy rek ngeen ci yoy rek ngeen di nek sa xol du fiix abadan sa xol du fiixati alors que su fekkentene yalla rek nga def sa yitte mu nga def sa objectif len loy meunti am dang koy am mu nek ci sa loxo kesse wala mu nek ci sa poche kesse mais wala mu nek ci sa compte ba kesse wala mu nek terrain bu nek fe kesse nga diko jëfëndiko di ci sante yalla kesse waye du nek lo xamantene manam day préoccuper sa xol ak sa xel bayyi fi yalla wa Abu Salamah Al-Khushani radiyallahu anhu manam sens bobu la don developé radiyallahu anhu mi ngi genn aduna ane 75 ginnaw ganda yanté bi sallallahu alayhi wa sallam kon mom muné an Abu Salamah Al-Khushani radiyallahu anhu annahu qala muné ataytu manam kon man ataytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dama diké ndawal yalla ni sallallahu alayhi wa sallam neena bima ñewé ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena faqultu maniko ya rasulullah yow ndawal yalla li yow ndawal yalla li manam inna naka ñun kat bi ardi dañu nekk ci suuf so xamne qawmin nak dafa dekk ahlul kitabin manam ñoñu téré yi manam les gens du livre comme niñ koy waxé moy ay yahoud ak nasara ñoon lañ wax ahlul kitab ahlul kitab moy yahoudi ak nasara ne ñoom nak bokku ñok yeneen yefir yep ay até ndax amna yo xamantene dagan na par rapport ak ñun ak ñoom té du dagan ci ñeneen yi nga xamné ñoom ñoy yeneen yefir yi comme majusi moy zoroastrien comme ñi nga xamantene ay mushrikuna lañ moy manam ñom ci mushrikuna lañ bok en fait wa ahlul kitab dañuy bokal yalla sauf que buñu waxe mushrik parfois buñ leen dinañ leen ci duggal parfois duñ leen ci duggal ci cas de figure biñ leen ci dul duggalé ñom ak yenen ñi nga xamantene ñom lañuy wax moy ñuy bokalé nga xamantene dañuy jaamu ay xërem ñooñu ak ñom ak ahlul kitab ñu ben xamé parce que la parce que ñom dañu gëm ye ben yalla bo xamné kenn la lool moy sen différence ak yenen yefiri moy ñom gëm nañu existence yalla bo xamné mom kenn rek la té mom rek mom lañu wara jaamu sauf que nañu gëmé loola mo baaxul ak nañu gëmé yalla bobu mo baaxul ak caractéristique attribut manam melo yi ñuy jox yalla bobu ñom loola mo baaxul mais sinon gëm nañu ni ben yalla la bo xamantene mom lañu jaamu wa ahlul kitab nak ay nit lañ tamit ño xamantene comme li dagan am ñun amna ñun mën nañu lek par exemple seen ay togg alors que ñun mënu ñoo lek togg wala rendi luñu rendi ñom buñ ko rendé ci yoon ñom ñun mën nañ ko lek alors que ñun duñu mëna lek lu yenen yeferi rendé ci benn xal ci xal donc ce qui veut dire que mais hadith bi dafa am benen affaire bo xam ba bare mën nañu tak ñum seen ay jigen ci ay conditions yi nga xamantene lim nañ ko fi du ben du ñaar mën nañu tak seen ay jigen alors que mënuñu tak jigen yi nga xamantene duñ ay yéfer lañ te bokkuñ ci ahlul kitab c'est à dire que ak até mënu ma ko tak mom da impossible até niki nonu ab majusa mënu ma ko tak ba zo asrien manam ñom dañuy jaamu ay tak tak wala ñuy jaamu jant bi wala ñuy jaamu wër ñoñu nonu ha akay ak buddhist yi tamit par exemple man buddhist mënu mako tak ha buda waaw ñom la munu ma leena tak voilà ate bu may gëm dara ah dede animiste dede ate de non animiste mom ani moy lay jam wa ate mom moy ki nga xamne yalla ci bopam la japp ne amul manam amul ku nu wara jam divinité la dakk ci xelam mom ha voilà légui kon wa ahlul kitab kon mom dafa préciser ni du yenen xéetu yéféri mais yi la té ñom ñoy wa sham mom sham la dëkk comme niñ ko waxé sank légui ni mune légui ñun afana kulu est-ce que ndax da nañ lek fi aniyatim ci seeni lan seeni ndaf yi ci riwaya bi nek ci sunan imam abu daud rahmahullah dafa ni yaqbahuna fi qudur yaqtabahuna fi qudurihim alkhinzira wa yashrabuna fi aniyatihim alkhamra dani toge mbam khukh ci seni chimi seen ndabi tamit dañ ci nané sangar est ce kon da nañu lek parce que moy yoy ay sobe la bam ko sobe la sangara lan la sobe est ce kon da nañu lek manam afana kulu fi anete ndax da nañ lek ci seen ndab yoy manam kon préciser lu ko cadre figure bi ni mu démé buñu xolé questionnement yi nga xamantene mom lañu manam mom le poser di nga gis ne mom bi mi ñew xam na ni mbam xux sobe la xam na ni lan sangar sobe la motax mu préciser ni yi ñom dañ koy jëfëndiko manam moy tay kon mom cadre figure bi wax moy wadi mom ñoñu duñay alul kitab kesse rek nga ni ma way no grawul amul problème ndax ay ciebu jeul la ni togo tout ça y a pas de souci du lol non dañuy jëfëndiko ay sobé ñom problème bi lol la moy sen ndab yi dañ ci def ay sobé lol mom motax ñu wax né inshallah dinañ ko gis ci question yi addu ci hadith moy né buñu xolé lolou dañuy gis né wax ji day daw tamit ci julit bo xamantene day faral di jëfëndiko ay sobé wala ndab lo xamantene dañ ci def sobé lolou lu yatte ndab lo xamantene sobé daf ci faral di dem légui lolou lan moy atem ndax ndab lola warna ko mëna jëfëndiko et cetera lolou dinañ ko gis inshallah ci masala yi légui bimu laje lolou yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko manam après mu indi yenen question yi comme niñ ko waxe yoy duñ ko salawale duñ ko commenter wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko bu len ci lek afa naqulu fi anatum ndax dañuy lek ci seen ndab yi est ce que dañu meuna lek ci ndab ku mel non manam kon question ma yenenbi sallallahu alayhi wasallam la taqulu fiha dedet bu len ci lek mu jogandiko la bi nga xamne la bobu nahiya la parce que dafa am la an nafiya ak la an nahiya la nafiya moy la bi nga xamne day dak hein dedet negation ba comme la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima yalla sopul kuy biral lu ñaaw ci wax lulul xana ñu togn la wa buñ la togné mo mën nga fayu par exemple lool mais di wax di ñew ni rek di wax wax ju ñaaw loolu dañ koy téré ay yalla bëgg ko kon ko delo and ak ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ni yamal ci ak yow jeexna mais bu ko sagawé mën nga ak yow delo ko sagawé ko man nga tax non ça dépend ci sagawé bo saga comme par exemple bu dé saga nday la comme niko wolof ni ngi koy défé bo tuddé yayam togn nga yayam ah ah pourtant mom wala togn mais wa mais yow yayam nga togn mom tognu la yow yayam nga togn waaw lol deug la lol sama xel mi ngi ci won mais lol dakonté wul ak li d'accord daf ni parce que dafa ni la'ana Allahu man la'ana walidayhi yalla reub nako reub ñaar wajuram ñu nako nan la bi reubé ñaar wajuram mune moy day saga papa jambour wala yaayu jambour koko saga papam ak yaayam boba mom moy ki sababal ñu saga papa ak yaayam mais lolu tekki wul ne parce que hein mais lolu tekki wul ne am nga droit di saga yaayu jambour ak papa jambour lolu limi tekki rek moy lu cause à effet rek la principe de causalité bi la fay tuddu mais tuddul ne buñu nit ki bu tuddé sa papa da nga wara tuddu papa mom dedet tekki wul lool donc boko sagawé ñu sagal bari nga délo ko saga bi soppé ci saga biñ ko saga yow tuddo wajurom wa ak yow dal baxna parce que li ma wax dafa disproportionné mom bu fayo voilà mais disproportionné parce que dafa and toñalé wajur voilà wajurom ko toñalé voilà mais mom bu saké wajur na yow nga délo ko wajur yow la toñ mais yow dal de toute façon voilà ah légui kon ñu voilà légui ñu wa té balé sax mo gën nit ñu ko yoyu balé sax mo gën comme le alcorane wax fa man afa nako la wax wa aslaha ha fa inna zalika min asmi al-umur del ha wa fa man afa wa aslaha fa ajruhu wa fa ajruhu ala Allah okay kep ku bareti jegal jelale kokku nak tayam ci yalla la nek ba pare mun fa inna zalika min asmi al-umur lol ci juf yi gëna dogu yi gëna baxa bax ci juf yi la bok ala kulli halin ah legi fu dollon la taqul la voilà la bobu lawu négation négation la mu am la an nahiya moy la bi nga xamné day téré comme fini moy la taquluha bu len lek la taqulu bu len lek fiha ci ndap yoy ci benen amna ben roma fi illam tajidu buddan su fekenteene dem na bu meunta ñak wala bok illa alla tajidu ghayraha lulul khana ngeen baña am leneen lulul mom farsiluha na ngeen ko raxas wagulu fiha te ngeen lek ci bo deme ba amulo yeneen ndab yudul yoy bo wa na ngeen ko raxas te ngeen lan te ngeen lek ci en cas de force majeure voilà mais kon en principe bu len di jeufandiko ñom sen lan sen ndak yi dinañ gis ne hein voilà lolu yep après yeneene question la yo xamantene day ñew ci suñu hadith bi inshallah parce que dinañ gis ne yeen tibi sallallahu alayhi wasallam lim ci djublu moy ñi ko taxa wax moy ñi nga xamantene dañuy jeufandiko manam dañuy toggé par exemple ay comme ay mbam khoux wala ñu ci def ay sangara wala ay yenen xéetu sobé dañuy gis ni ñooñu mom mo tax ñuy wax té lool dinañ ko gis inshallah ci li nga xamné mom moy li ñew ci benen hadith bi di ñew inshallah waaw parce que bobu ci li après buñu paré ci masala yi dinañ gëna léral li nga xamné mom moy question bobu parce que ñom suñu la invité de toute façon ñaar possibilité mo am moy liñ lay defal ci ndab yi wala ndab bob moy ñom dana fekk raxas nañ ko paré su fekké té raxas nañ ko paré day daal di lap té boba da ko wara mëna jëfëti ko parce que ñom raxas nañ ko ba paré parce que raxas obligé wul julit def ko raxas obligé wul julit def ko bu boba lañ ciy servir nak mbir mi yëpp boba ci loolu lay def inshallah lolou dimay ko gëna gis mo na hadith bi kon muttafaquna alayhi la ñaari imam yi ñom ñoko solo comme niñ ko gisee ñeneen solo nañ ko ñom Abu Dawud comme niñ ko gisee naam yow leg ñom su la invité nga ñew seen ko wala ci ñom nan mo lay won na ñom ray ndax ñu ray wax nañ ci kadar la la ndax ray da nga ñu wala lolou tamit benen wala lolou yoy yep ay cadre figure la bo xamantene mat na bayyi xel xam nga so xolé buñu xolé deug deug hadith bi dafa am benn mbir mu ñu ci jangal moy manam liñuy wax al wala wal bara